neen asaka jo xamni asaka mbayra nak wala asaka jo xamni lu gassale ci kan kan wuru sa xaliss bel moy wuru sa xaliss mu gassé ci suuf wala juru neen yoy mom sayu genn ga jotté ri ñor ko genné lu waji bari bari ay bor tuté asaka war ko ci yoy bu fa nekku dom dom xamuñu fu nekk tuté ñu genn ko gannaaw rek mom buñ ko jappoo ni yow ci xaa buñ ko jappoon ci xare téyé ko ñëwatit ala ji mbay mom bu dé mbay mba jur mba mbell mom bu waxtu ba jotté ñu genn ci asaka ña yoy du ko fang wa insawa ak doon tayamunte nak ma la nga xamni bi yedi hi nekk na ci loxom manam bu fekkon ni bor bam amé reyna ba tolni jëmi alal xamni bu fayon jaxal tak mba du matal sax koku duté asaka war ko ni baykat bo xamni ni amina ci bor du tollo mbayam kep yam ci mba bu fayé du matal sax duté asaka war ko ni nga mëna jëm ben bari bari asaka dana ci war borom ak juritam non ni ki mu amé ñeen fukki xar amé borom ñeen fukki xar duté mu génn ñen xar moy set at yi nga xamni mo wéssu at mu nga fay asaka waaye nee nag ni tàmbule wala far bisluko bisluko am kemam maanaam lu may danga amee jaam boo xam ne yoon dala ne yow yaa war a génne muurum koram waaye itam amee nga bor boo xam ne nii moom jaam bi ñoo tolloo xam ne boo ci dugaloon jaam ba da ca yem kon léegi jaam boo muurum koram fan la wàcc saa yoo amee bor jaam te yore benn jaam boo xam ne moom bor bi ñoo tolloo kon bu ci muurum koor waroon na sax ci jàmm nga génne ko waaye yoon wàcce na la ko bi xilaafin xëy ni ci wute kee mu ne nag boo yoree wuru sa xaalis asaka war ca fekk nga amee bor nag moom dal la ko wàcce moom dal la ko wàcce ku fekkee ne boo fayee jeexal mbaa la cee des du mat nisaab kon wuru sa xaalis woowee nga yor asaka wàcc na ca asaka wàcc na la ca kon wuru sa xaalis wute naag kon yee nga weesu walaw day ne zakat yi donte borub asaka la yi donte borub asaka ñu jiitu woon gàllu ci saw loos la dala la wàcc asaka yi ren ji moom bu fekkee ne léegi waru sa xaalis yu ñoor boo ci fayee borub asaka yi jàll du ma dat nisaab su boobaa kon dal lay wàcc asaka ci ren mais walaw day ne zakat yi xam ne boo ci génne woon bor yi nga weesu ci bori asaka yi rek du ma dat nisaab kon kenn la fayloo at mi nga toll saa yu xasee manqué ni saabu rek nga bàyyi aw mu aj jalan wala muy lamu àppal soo amee woon bor boo xam ne fay ko jotewut te yor wul sa xaalis boo xam ne waxtu asakaalam jot na kon boo seetee ne bor bi waxtum ëseewut bis boo ko ci fayee mu jeex mbaa du matat numat ni saab kon su boobaa asaka wàcc na la ci fi mu toll nii kon doo génne asaka aw ka mahalin wala lu mel ne ki can bu fekkoon ne can soxna la sa soxna soo amee can la kooku bor la boo xam ne mën na laa wàcce asaka dëgg ba asaka ji asaka yoru sa xaalis la aw nafaqa ci saw jëtin wala dundub soxna mutu la xam lu mën di doon su fekkee sa soxna am na jamono yoo ko waroon a dundal te ba léegi dund boobu joxe ko woo loolu bor la bu gàllu ci saw loos kon loolu mën na laa wàcce asaka joo waroon a génne ci warus mbaa xaalis bu nekkan ci sa bos mutlaqan ji moo xam xara qabdahu wa firaaram fal ahsanu xasfu walaw farra bi taaxirihi ila qawlihi qawlaani li gam rafet mooy mu daggoon diggante boobu di tàmbalee walaw farra ba aw wala din wala dundub doom in xukkima dem atteef na bixaa ca dund wa su fekkee ne itam sa doom attekat bi atte woon na ba ne dee ko jox nangam dund nga tegale diir joxoo ko ko loolu ba tey bor la bu gàll ci saw loos kon boo yoree wuru sa xaalis boo xam ne asaka war na ca itam te boo ci génnee sa borob doom jooju mu jeex mbaa du matat ni saab kon asaka wàcc na la ci yooyu jamono su ko deweene loolu mooy in hukkima bixaa ji ab sart la ci dama attekat bi atte woon na ko bu fekkee nag attekat bi jotu ko woon a atte nag yow daal ci yoon yaa ko war a dundal am na jamono yoo xam ne itam dundaloo ko woon mel na kon bor la ci saw loos waaye attekat bi jotu ko woon atte nag ba tolloole ko kooku nag dafa am ñaari kilifa ci ngir mi ñu ci wuute ibnu xaasim dana yooyu jamono moom ne nga attekat bi attewu ko du amé darajay bor balay wacc asaka kul war ga génné asaka ashabni ahagay dana ko ko wacc amna ñuy jëma de policier wax yi nak mom lay bëgg wax ni ci kanam moy waxal ndax intaqaddama ndem jitu won yusul ak womal tawilani ñaari déggé manam da ñu wax né seeni wax yom na deppalé moy ibn al qasim ñu wax né dagam attakat bi woral wala ci nga fay sa doom di dundum bobu rek mom da waxon né légui asakat la wacc war nga genn asakat li nga wax ñukoy jëma deppal dañ né bu muy wax loolu mom ibn al qasim moy da japp né sa doom ji way jamono jek won na bopam ba sa ñaka dundal ko wañu ko ndara no woman moy intaqaddama yusul su baba mom borob dund bu ko amel su baba kon do melne borob la won meuna wacc asaka ñun nak bu fekkone legi sa dom joy jamono da ñakkon waxene bo demé da lebon sax lim dund ci joy jamono kon mok ashab bokum serigne mom da ñu massé ci ne kon legi joy jamono bor la bo xam tan la wacc asaka te sa dom ji boba jikkuutoon bopum kon borob dug bi ngi ko amé layit na la wacc asaka ñom non ñu koy jéma deppalé ñu mu ñew ni qabdi misal ma ngi fa man iqtada 20 dinaran fi awwal muharram wa zakkaha da nga fay ci bor bo xamné légui ndu do wara jox sa dom te joxal ko ko won waye atté ga ci tukku wona té lu yag yag du la wacc asaka kene mu ak it na la ko wacc amé tam ñu ko jéma deppalé ni mu waxé lay aw walidin wala dundu wajur ci ñaari sartu mom bi hukum ci ab atté in tasallafa dem le bon manam su fekke ne sa baye ya ko waron dundal te atté ke bi atté won ba ne la jox ko dundu wi yow defo ko nak te sa baye ci yoy jaban nga ko dundalut dafa don leb rek di dundé ndax japp ne nga atté ke bi atté nako mom dang ko ma sa baye lolu nga xamni mom lay atté ke wax ñaari sart ya ngok moy attakat bi atté nako ñaaral ba itam amaton ak jekku dundal bopum dafa dalew rek di dundé kon gaddu nga fofu borop dund bo xamni dañ la wacc asaka da nga wacc sa wul sa posul sa xaliss bu fekke bo ci fayé sa bay bobu dund bobu nga ko amel duma dat nisab su boba kon asaka wacc na la waye na bu fekke attakat bi atté wuko wala attakat bi atté won ko sa ba wax ko waye sa baye mum da fexewon bay jall ak bopum rek mo xam dafa day yelwan waye fexewon ba jall bopum jotale su boba kon da ngay genn asaka ci li nga yor rek waye lolou la wacc asaka la bi day ni kafaratin du jageenu ci borom kafara aw hadin wala am hadi su fekke da nga amé borom kafara ñene kafara ray wala kafar ak sihar wala kafar dox ci ramadan bo bor mom neena du teng genn asaka mo bob mom dole won ko ci lay wacc asaka wala nga ni borom hadiw ni ko defon tamattukh ba khiran ba yenn ci wara addi ci aj ko ku bor la way dole won ko ci waral asaka wacc la yita asaka wacc la du teng genn asaka illa an yakun rek dafa nek hindu fofu mom muhasharun lu fukel man lu ni asaka li fukel zukiyalul asaka li fukel mom xam nga li wax lew ci gannaaw moy so yore warus ba xaliss bo xamni mat na lisaat waye gaddu nga ay bor yo xamni boko ci fayé du déssat mat na lisaat day nekkon asaka wacc na la xam lay bëgg wax ni yo xamni boko sétlo lay tax asaka ju wacc na dina jafé ndax da ngay wone yo xamni ni soko amé day japp nga amel da nga ca fayu lo xamni manki na nisaab melni ñu amé lol la bor bo xamni dal légui bon dina la la jafay ba xéti mbay yi lo xamni ni asaka wor ci waaw nit da matul nisab xamni ñu buñ ko asaka lay ko fukkel ba genn walu ken waye matul nisab melni bay nga ren am jëneñ bari wo waaw wala nga ci jur lu melni jurumi xar ba yoy ñene bu fekkone dañu sét ba xam ko jaay def ci bor bi ngay wax dana matam nit su fekkone ko jaay def ci rek asaka dal lay war ci li nga ci sa bos kon ben nga ko aw ma adin wala mbel su fekke ni am nga suuf suñu mëna gassé wuruf ba xaliss ñu sét ni la nga jégassé war na mëna koy bor ya ngay wax paté kon asaka war lu ci li war mo aw qimatu kitabatin wala khaymi njoto su fekkone am nga jam bo xamni yang koy laaj alal jumlay fay bu lako fay wara gore dañu ci alal jumlay wara fay ba xam ku dugul ci bor bi ni mi def bu fekke ko ci dugul matal gore kon nga la wara asakal li nga wax aw raqabatu mudabbarin wala batu jambu ñu gannaawal moy bi nga wax ni ko su faato rek gore nga koku xam nga xamuñu sax sa patu yalla koy dobal waye du te ñu xeyma rek lim nara dundat taxayma ko jambu soti melni ko xamni ken gannaawal ko dañ koy xeyma rek set ku dogalon lolu ci borob bi nga wax ñu ci def fekke man nako magal rek nga war gene asaka ci li nga wax waru na gal ngor ci barba aw khidmatu mu utaxini wala liggey ku ñu gore li ajeel ñu jëm ci papa manam bu fekke am nga jambu appal ne ko bu agge deli sangam nga gore dañu dal set delai bobu ñu fi mëna am ci ndariñ jema tolo ndax xam nga ñoo door ndax xeyna sax bu faatu bala dere bi nga wax jotta ñew waye rek du teñu set digënté bobu baax fekke ne dal japp ni mom war na fe mëna am ci liggéey ba lu wara matal bor bi mu wax kon da asagat nako war ci limu yor ñu fekke ne dal la jambu liggéey ci bobu deer ci tolo le war na mëna fay bor bi kon li nga war ci sa poche genn ci asak aw muqaddamin wala jambu ñuko may ab liggéeyam aw muqaddamin wala jambu ñu may ab liggéeyam manam su fekkoon ne am na ku la may ab jam ni la may mëna jëm ji way ab liggéeyam moom na la liggéeyal ba biir mi ngi dund wala na la liggéeyal ñaar et te doora dellu si su boobaa dañuy seet njëriñu la xan ahad wax yi mooy xam nga nee nga bii moom jaay nga ko man sa ndiis mi jaay nga benn dinaar ba tam xarit bi moom jaay nga ko mu ñaar fukk ci may ab liggéeyam li man ñel waa ja nga xam ne maji xu xaa dellu jam bi loxoo ñel na ko maanaam ka nga xam ne itam léegi moo momoon jam bi bay may ab liggéeyam keneen moom mu waajoo je mooy bu fekkoon ne daa yore waru sa xaalis asaka war ja tam am ame bor dañu seet jam bi muy joxe di may ab liggéeyam xam nga day ñëwaat ci moom dagam moom da ko wax ne ko dama liggéey kooku ñaari at ñëwaat mbaa ñett waaw dañ ci génne ñaari at yi ñett ba noppi seetaat na bëril si waatee nag xam nga moom wóorut nga xëy na ñaari at yi ñett mën na caa faatu sax du ñëwaat ci moom waaye du tee daañ jéemu xayma rek gannaaw bëril si waatee njëriñam dañu seet xaymaam ñu seet ku dugal ci bor bi te mën koo matale asaka daal di koy wàcc asaka daal di koy war waaw fekkee ne nag koo ci dugal tam du tax bor bi kii nag kon asaka du ko war aw xadda lu leen day nin wala limu bor wala limu bor xal la boo xam ne ay na maanaam amee nga bor buñ la amee boo xam ne fay si ka jot na te kooku mën na koo fay dana ko fay kon ndegam léegi am na ku la amee bor koo xam ne waxtu fay si wa jot na te moom dana ko fay si wóor na la a ko war nga asakaal li nga yor ndax bor ya nga amee bu loolu dikkee nga féetali ko ci lañ la amee te muy ñëw muy bor bu dikkee nga féetali ko ci bor bi na doon see génne asaka boobu ñëwee nga fay ko ca te nga génne asaka ci li nga war moom aw xiimatu marjuyin wala xaymay lu ñu yaakaar maanaam bor bi nekkul bu waxtu fay seem jot waaye am nga ci yaakaar nag moom waxtu mu jotagul waaye am nga ci yaakaar nees na ko fay si muy aw xiimatu marjuyin aw xarbul wala marsandis xàl la moo xam ni ay na mooy mat na rek xawluhu atam ma su fekke yore nga ci marsandis ci kër gi lu asaka warut niki ab rajo mbaa montor mbaa télé mbaa oto yooyu nga xam ni asaka waru ji te ban ko amee lay mat naat te ku la doon si sirte ji jaayale ko ndax nekkul lu maanaam nekkul farata ji yow ndolandikoo rek liñu fi ëdd na lu doy rek waaye ku la doon si sirte jaay ko su boobaa kon dañuy seet ba xam ko dugal ci bor bi ni mu cay def bu fekkee ku dugal ci bor ba matale ko rek asaka war la ci li nga wax ci sa poche loolu moo tax faaw buñ dee jàng bu toll foofu naa la commerçant yi noonu lañuy def commerçant yi li ñu amee banque ci xaalis liquide moom li ci ëpp duñ ko warul ko mën a fay waaye dañu war ci ay kër ak ay oto ci xeet yoo xam ne nii ku leen doon sucre tey faaw nga ci yoon faaw nga jaay ko ndax loolu ndol leen ëdd nal doy waaye loolu ëpp na ci ñoom su boobaa nag bu seetoon ku dugal loolu lépp te bor bi nar a mat kon asaka na war ci li war ci ñoom ci seen poche fekkoo ne ku ci dugal yooyu nag lu tax bor bu mat nag kon asaka doo leen wàcc ci li war ci xaalis liquide manam marchandise mom ñu wax na nak mom ngay xeyma def ko ci bari nak ba boko defati ñu set ba xam boko dewon day fekk bang ko mono legi man at dana wax ci kalam tut sax bu fekke am nga marchandise mom ngay def ci borobi waye bi ngi ko amé legi matugul at su boba dana ko wax ci kalam tut sax ci ben xewon nek param sori tut sax sarfi bi tax ñu def lola ci lola bañu tollo len dang ko ci def bok ci defon mat dal day fekk bang ko amé legi mom marchandise mom ak legi matat tewul nak borom salaaj mom da wax ne sarfi ñu ci sax mu mat at deug deug waye dañu bëgg woné ne na bor bu yagge rek na ni ba nga amé marchandise mi legi yagge manam bor bi nga xamné mo la nga wacc asaga ci natalé man yagge yow bang ko amé bang ko gaddo muy bor ak legi na ni marchandise mom yagge ci sax loxo moy tam bo wala legi mom la waxna wa innama yushtaratu hadha ash-shartu itha marra hal ad-dayni hawlan wa huwa hal al-madini wa illa fala fa shartu musawatu ad-dayni lima yujhalu fihi zamanan lin tolo jamono ñom ñaar rek muy borbe li lay wax na nga def ko ci waye shartu ñu ni faaw na mat at alamik in bi handem jaayef nako hala muflisin ci aji ci shir hala muflisin ci aji fallasu manam dana ñu set ndax marchandise momé warna mëna fay sa bor bi ndet day fekk muy lo xamni loru wo ci dañuy set ba xam bu fekkone tay kuñu sisir la ndax yoon dana ko jaay ndet li yoon di jaay nak mom ci kuñu sisir day bari ndax mom la misale be ci sara ba bam ne ay karan hardu mimma yubaw halal muflisi mune lo wafa'i dayni ka siyabi jumuhatin wa kutubi fiqhin la siyabi jasadihi wa dari sukunahu allati la fadla fiha manam do ci nit dañ jaay yere nga xamni koy sol ngir aljuma rek sax ta am neneen ci mu sol ñu koy jaay bu don tere yu muy yeur waye du lor ci mom man na ñak yep bu don dum ci sirse dañ koy jaay kon ay nañu dañ ko setal ba xam na dug ci borbaam de ci duggé ndax borba dana mat ko defé asaka war ko kan lañuy xeyma marchandise mu ba xam tolole ko bor bi muy waxu ñu na xeyma af nako waqtal wujubi ci waxtu warga waxtu ko asaka waré ci lañuy xeyma matérialam bo ba xam ndax xam nga matériel mom day wako ko wañi ko kon waxtu ko asaka waré ci lañuy sét fu xeymay marchandise mom manam fu matérialam bo tollu xam na matériel bor bi nit la adkhulu khunu jambu daw wa in ruji ak donte yakaref niko so amé jambu daw nak ken duko jema set diko dugul ci borba xam bu ci dugul dana manam mat donte sax amna yakar ci ne dañ ko japp daw daw nu wala bor la nuru jego yakarefu ko suñu ko amé le bor way yakaru ci fay ndax ben ka ko amé dafa ko mën to fay ba man nako way dafa dëngute mo xtawale yo su dola bor bor bu ko amé non du ayo mu koy set ci ko seet dugul ci bor yi mu amé mo ci wopum baxam dedet so ba asaka koy wacc rek wa inu hiban dem ma yaf nako addayn borba aw ma wal lo xamni yu ci xalu def nako def fi ci borba wala mi yahillati ayut mi timutu hawluhu atamma kon jawab ji moy fala zakata til asaka do ban ko laaj legi lim jikko wax legi moy bor bi nga xamni mom nga wara nga fay dañuy seet ba xam ndax boko faye da nga jéxalam do jéxal bor bobu bor bobu koku da won gëtiku ni la mayna la ko bor bi nga xamni mo ngorul seet na suma ci génné bor bi nga xamni mo ngorul wax na suma ko faye li war dana jéxam dana man sam duma mat koku la ko far may ni la mayna la ko su bo ba do tax asaka war la ndax day melni manam ñoy tay tay nga ko mom ya day melni legi faidatu la xar xar la xam nga lu may alal ju yes la to waxone ni wastaqbala bi faidatin tajaddadat wala nga am lo xamni ni materiel la buñu wara set ci bor bi nga am yi baxam waye buñ ko amel legi matlat dum ko lay legi lam yahil hawluhu ko ko itam ndegam buñ ko amel legi matlat kon kenn duko set def ci bor bi té yoonu borom salaba léraloon na nee na woon daal la ci am solo rek mooy na yàgge ne bor bi ab diir fekkee ne bor baa gën a yàgg rek kon doo ko ci def daal mooy sartu boor ba aw marra wala wéy faaxili marra mooy xawlun ji sori jële aw marra wala wéy xawlun at lika mu aj jërin niyal ku mel ne aj yooloo nafsahoo boppam bi sittina ci juróom-benn fukk dinaaran ci ay dinaar salaasa sini na ñetti at yaa bu fekkoon na ngaa ñëw fi nit nekkoon naa la defal nangam nga fay ma ñetti at li moo doon contrat bi at mu ne nga fay ma ñaar fukki dinaar ñetti at yi kon war di juróom-benn fukki dinaar xam nga kon léegi nee na boo liggéeyee ba nga xam ne am at deena ku ne yow nga ñaar fukk waaye boo jàppee ñaar fukk yi dañu jàpp ni tey xalal jiyas la joojot tey tey tey duñ ko tàmbalee ci ba nga tàmbalee liggéey dañu jàpp ne tey nga am rek ñaar fukk muy jiyas da nga koy jëmale déwén at ma ca topp su at ma del si xam nga na nga fay waat yeneen ñaar fukk mu fekk si ko fi su defee ñaar fukk yu njëkk yi ne moom ngay asakaal moom bu fekkee ma nga foofu léegi ne ñaar fukk yi nga fay waat tey ci atum ñaar ñu sax dutu asaka war ci moom it ndax lu yees la su agaatee ci atum ñetteel ma fam jeexee da nga fay waat ñaar fukk su boobaa nag yaari ñaar fukk yi jàlloon ñaari at yi jàll mu doon ñeen fukk lu ci des rek ñoom ngay boole asakaal te ñaar fukk yi nga mujj a fay waat moom it nga jëmale ko déwénati kon dégg nga moom itam jawaab ji mooy falaas zakaata moo tontu loolu wa madinu mi atin ku ñu lebal téeméer maanaam ku ame borub ku gàddu borub téeméer loxoo bu ñeel na ko mi atun téeméer mu xarami yëtun bu koñu tam xarit wa mi atun ak téeméer raja bi yëtun bu koñu rajab yu sakki day asakaal al ula téeméer bu njëkk ba nee na bu fekkee nga amoon téeméer ci tam xarit am téeméer ci rajab maanaam nga xam ne téeméer tam xarit moom la bu dul see moom la atam di mat téeméeru rajab bi moom bu rajab dul see la atam di mat fekk nga ami borob téeméer boole ci mu ne kon nee nañu dangay asakaal dafay génne asaka ji téeméer tam xarit bi te bi nga xam ne mooy bu rajab ba nag moom nga féetle ko ci bor ba masala moomu dafa xaw a doy waar ndax boo ko dee seet toolu téeméer bi mu wax maanaam ñaari téeméeri bu ci nekk téeméeri dinaar lay wax du bu dul téeméeri dërëm téeméeri dinaar lay wax nga xam ne kon boo ko dee seet yaar yépp ci la asaka waroon boo ko dee seet ci zahir waaye teewul masala moomu noonu la ñëwee ci yoonu malik téeméer bu njëkk bi bu tam xarit ba jotee ci la koy asakaal ba nga xamee ne mooy bu rajam ba mu fayee ko bor ba wa tax salaabina fala yusakkiha ida tam xawluha wa hiya bi yadihi ci boo toppee xalal mashhur yi wa qila yuzakki kullan inda xawliha wa yuqaabilu dayna bi oxra ndax am nañu wax ni sax ñaari téeméer yépp la war a asakaal loolu nga mel ne moo gën a xiyaasu wa zukkiyat asakaaleef na xaynun kee wa qilat koo xam ne taxawaleef na ko wal nga ne xubbus leef na ko li salafi ngir leb waqifat boo xam ne xubbus leef na ko li salafi ngir leb maanaam bu fekkoon da ngaa jël yoru sa xaalis teg ko ci béréb ngir ku soxla leb ca faj ca soxlaam bu noppee fay siwaat ko nag nga tegaat baat ba kon loolu banque lay xaw a néew da ngaa jël wër sa xaalis boo xam ne daal da ngaa koo nga cay bëgg a dimbali nit ñi ngir yàlla nga teg ko fi ku am soxla ñëw leb ko bu noppee delloo si ko nga delluwaat ba rek ba keneen ñëwati kooku nag nee na moo xam ci sa loxo la nekk moo xam daa am kooku teg ci loxo mu koy toppatoo moom du tee saa yu at ni matee rek nga war caa génne asaka ci tur yow mi nga xam ne yaa ko fa teg li tamaami nisaa bi min majmuuhil iqtidaaati alsalaasati maanaam ñetti xeeti faw yi boo ko boolee cinq wala bëtti ko topp xam ne waxtu asaka jot na rek na nga ci génne asaka li fee mi ngi mat nisaab mbaa am na leneen looyal sa poos loo xam ne boo ko ci boolee mat nisaab rek moom lay wax daa in kaanat nisaaban aw aqalla wa lil waaqifi maa yutammimuhu id waqfuha lam yuxrijha xan milki waaqifiha nee na waqafle gi nga ko waqafle mooy teggee gi nga ko teggee ngir nit ñi di ko leb di ci faj soxla yi delloo si teewlu ko moom ba tey fa in tasallafaha ahadun nag walam yaruddaha illa baxda xaamin fa yusakkiha man zakira baxda qabdiha minhu li xaamin waaxidin walaw aqamat hindal madina shinina ne bu fekke ken da ko lepp te delo ci wugo nak fekke dam ko lepp te delo ci wugo dama gëna watna mu ne kon dama xaar rek ba jot ca bo ci jotey tam ci lolé ben nga fay asakal don te koku teewon nak ay atet kon li ma wax agun yom na moy dan rek bo yoré wuru sa xaliss bëgg ci defal yalla tax nga tekko ci bërepp mo xam ya ko yor mo xam nang ko denk ko ko wolu ne ko ku soxla na ñoo nga lebal ko bu fu soxla am fajo mu delu ci bu tegaat fa lool la ne batay gennu sa momel te bu as bu atmi asaka waré rek bu atmi jotté rek ngoy tay genn asaka kanabati nik am pep wa hayawan ak jur aw naslihi wala domi jur gumu def ngir ñu tassare ko ala masajid ci ay jakk aw khayri muhayyanina wala ñu dul ñu rañe manam bu fekke da nga wut am pep nga wut am pep mo xam na nga ne nañ koy bay at mu ne waaw nga wut am pep mo xamne legui dañ koy bay at mu ne su ko defé la nga xamne mo ci juddo ñukoy tassare ci jakk yi am la ci ñoré ci mbay ma ñukoy tassare ci jakk yi mba ci ño xamne rañé lo leen dal way niki da nga ne miskini wala fuqara yi wala ñi jihar ci yoon yalla ko ko neena ba tay bay mom la ci ñoré sayu mate ni saw rek ñor ko asaka donte lañu re ci mbay ma ci bop mutu nisa waye am nga lo bayal sa bop te bokku wolé mat nisa tuté nga bolé yoy yar dal ci génné nisa ba lool nak bolém chardé yi nga xamné mom lañ def non la tol de reñ def ngir lu ci ñoré ñu sédélé ko jakk yi mba ñi ci aaju ñi ci noru dara ñi lo leen mo xam ya ko yoro sa bop mo xam ni ko yoral sayen rek ba sa ko jotté ñu génné ko ci wala bawutul ak jur joxe ñukoy sam ndax sowmaak la cay njariñ ñukoy tasare ci jakk yi mba ñi nga xamni ñoo ci loru mba gëna ñu cay xare ji delu ñu saf melni gele mba ñu koy war ci yoonu yalla yoy yep sayu waxtu asakal la jotté rek nañ ko asakal ci sew tour yoonu ko mom dañ ko asakal ci sew tour say asaka jotté ni asakal ko ci sew tour ka lim wax legi moy aw khayri muhayyanina nga doli ci kahalehim niki budé ci ñu ñu ragne moy kahalul muhayyanina nga nga wax leñ da nga ne nañ ko saare ci jakk yi mba ño xam ni wax nga leen ñu xam leen ni waye tekku mu fenn ndax da nga ni fuqara wi mba masakin lool lañ ko ba bu de ñu rañal tud leen ni diw ta xale nek ci ñu rañal ko in tawalla dem peti won al malik aji mom ji tafriqatahu ak tasare dafa ni tam bu fekke ñi nga wax ni ñoom lañ jox ndariñ yoyu lañu re ca mbay ma wala lay bayiko ci jurga rañal nga leen ni diw ñu xam leen waye teewul na yow topoto bi ya ko yore budé mbay mi ya yore mbay mi sa loxo budé jur bi ya ko yore sa loxo wa su baba it neena kon sa yu asaka joté na nga ci génné asaka ci sa momelu bop sa momelu bop wa amu jenn yeen ngi rañi ko manam soxol dal ko lañu lu tax nga jenn ko do mën dama ko bëgga jaayat ba dama ko bëgga jariño amu ci jenn yeen da ñu mëna rañé lañ ni diw tay da nga leen ko jox ñu fét ñu yoru seen bop waye yow legi sa bop yoro ko ngi wax legi moy ya ko yoro ngi sa bop diko top do bu soti nga joxe kon bobu yaay gene asaka ci sa tour waye bu fekke ñoko yoro seen bop dañ xaar rek ba seddo bu seddo kenn ku ne bu amé lu mat ni sax asaka ko xamni amo lu mat ni sax asaka la wax wa fi ilhaq walid fulan nak na ci yegal domi diw bil muhayyanin ci ñu rañel aw khayrihim wala ñu ñu rañel xawlaani ñaari wax manam bo waxe ni domi diw nit nga ne domi mam cerno fati ñene doomi seigne ibrahima fati ndax dañ koy jappé ni ñu rañi ko lañ ndax ni nga xass nga wax seen baye seen doom ay doom yo mëna ñu rañé suba mu dal dem ci atté ka xalihim diga wax légui nga xamné bu fekké ni ya ko yoré diko top do leen jox kon ñu koy asaka ci seen momé fekké ni leen ko jëbël ñu top tol seen bop kon yoy jamono ku ne rek bu amé nisab asaka way bo mu nisab do asaka am ñu koy jappé non am ñu né dédét seen baye rañi ko rek nit nga né maam ciernu ibra taxul ay doom dal di rañi ko su boba rek diko att bolé ci atté khayri muhayyirin waaw khayri muhayyirin xamné bu boba légui faaw dang koy asakal rek ci sax momel faaw ci sax momel lañ koy asakalé mo xam ya ko yoré mo xam liko mën di yoré fekk yeen khayri muhayyirin la waaw fofu non rek la ña xawla ñaari wax ngum ndax dana leen di jappé ñu rañi ko wala ñu rañi gut ndax xam nga yu yaru ci amna té bopum ndax xawla nek wa inna ma yuzakka naka defna asakal ma adinu haynin mbellum ke mbell ci bopum